bu nu talal ak joxoñ la wante juroomi baram yu nu talal ku romb ak yalwaan la ba nu amee indépendance ba tey sunu politiciens yaa ngi dajale ci bërëb nan solidarité partage et alimentaire ndax lan xanaa ñoom ci boppam bëgg jot ci ndimbal yooyee ba man koo séddoo bu nu taxawee ci meeting di tiitaru di xàddamtiku di jaay boob mu rëy ba mel ni li ñuy naxee ñoo fa ñaxal seen bopp li ñuy naxee li ñuy naxee ba tax ñu bari ci doomu réew mi xamuñu lu dul ñaan ndimbal rey na bépp ngor ak jom bu nekkoon sunu biir ndax yëg ngeen ne réew yi ñuy yónnee mey ji dañuy ree ak a tuutal sunu doom ya fa ne moo tax sunu maam ko ca barma ne su fekkee bëgg ngaa rey askor dee ko jox suba gu ne lu muy dundee bu yàggee nga soppi ko mala réew ci boppam réew ci boppam bu fekkente ne li muy dundee ak li ko wordoo mi ngi koy yaakaar cim réew ni moom du mën a xam lu dul yii kàddu sam waay yow da laa seet si woon boo jógul mu ñaaw man Jibril Ndiaye Rose may wax ne di leen yëgal ne dafa jot ñu ibbi sunuy bët dafa jot ñu xam ne yàlla bawuñu ñoo baat sunu bopp dafa jot sénégalais bu dëkki woon mitim réew dellu si mbaa nga def fi dara dafa jot jigéen ñi delloo si seeni xel ci àdduna te jéem a baax ba mel ni maam Diarra Bousso dafa jot ñu xam ne Sénégal réew la ci réew yi dafa jot góor ñi bàyyi ëmbal ak tag te yoruñu dara dafa jot sunu njiiti réew mi xam li leen war ak li leen tax a jóg ñun doomu réew mi ñu xam li nu war jiital leen te bañ leen a faxasal dafa jot bu nu bañee ñàkk sunu ngor sunu jom ak sunu diine gi nu desee dëgg nag neexul ku ma tooñ nag ma baal dafa fekk rek dëgg mën naa jariñ.